من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة اور کہا قارون کو کہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر تلاش کر اور اپنا حصہ دنیا میں بھی نہ بھول جا اور احسان کر لوگوں پر اس طرح جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے اور زمین میں فساد نہ پھیلا بلا شبہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا قارون جواب میں کہنے لگا کہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے یہ میرے اپنے علم و ہنر کے کمال کی وجہ سے ہے کہا گیا کہ کیا جانتا نہیں ہے قارون کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت ساری بستی والوں کو ہلاک کیا ہے جبکہ وہ اس سے زیادہ تھے سخت قوت کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے ان کے مجرموں سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں کہ جب زیادہ گناہ ہوں گے بغیر حساب کے جہنم ہے فخرج علی قومہ فی زینتی ایک دن قارون نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑا سج دھج کر دیکھنے والے کمزور ایمان جو تھے وہ کہنے لگے کاش کہ ہم بھی قارون جیسے ہوتے بلا شبہ یہ بڑے نصیبے والا ہے نیک لوگوں نے ان کو کہا ہلاکت ہو تمہارے لیے جو نیکی ہوتی ہے اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت بہتر ہوتا ہے ایسا نہ کہو اللہ تعالیٰ صبر والوں کو اس طرح کا مقام عطا کرتا ہے پھر اس کی بے ادبی بدتمیزی گستاخی کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دسا دیا کوئی جماعت اس کی مدد کرنے والی نہیں تھی اللہ کے علاوہ اور نہ وہ مدد کے مستحق تھا صبح جب ان تمنا کرنے والوں نے دیکھا کہ یہ تو زمین میں دھنس گیا تو کہنے لگے کہ شکر ہے اللہ جس کو دیتا ہے رزق زیادہ جس کو کام دیتا ہے اس کی مرضی شکر ہے اللہ کا ہمارے اوپر احسان تھا کہ ہم نے اس طرح جو تمنا کی تھی اور لوگوں نے ہمیں سمجھایا تھا اور ہم رک گئے تھے ورنہ ہم بھی ہلاک ہو جاتے اور کافر کامیاب نہیں ہوتے گزشتہ دن سبق میں یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قومی آدمی تھا رشتہ داری کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا چچا زاد بھائی تھا کوئی کسی نے کیا کہا قارون بظاہر مسلمان تھا بنی اسرائیلی تھا اور فرعون کا بعض نے لکھا ہے کہ ملازم تھا اور نگرانی پر مقرر تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی حرکت سکون دیکھو تو ہمیں بتایا کرو دشمن یہی کام کرتا ہے دوستو ہمارے میں سے کسی کو خریدتا ہے پھر اس کو میر جعفر بناتا ہے میر صادق بناتا ہے پھر کتنے بڑے بڑے اسلامی جرنیلوں کو ٹیپو سلطان جیسے لوگوں کو شہید کیا اپنوں نے تو یہ ہوا فرعون ظاہر بادشاہ تھا وہ سمجھتا تھا یہ چلاکیاں ہوشیاریاں تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قومی شخص کو اپنا ملازم بنایا اور جاسوسی پر مقرر کیا بعض نے لکھا ہے کہ اس کو کوئی دفینہ ملا تھا جیسے قیمتی پتھر ہوتے ہیں زمرد وغیرہ اس طرح کی چیز تو اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ مالدار ہو گیا تھا بہرحال قرآن نے یہ بات کہی کہ وہ اتنا مالدار تھا کہ اس کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھاتی تھی اور وہ مضبوط جماعت تھک جاتی تھی دب جاتی تھی چابیاں تالے نہیں خزانہ نہیں چابیاں تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو کتنے کمرے تھے اس کی کتنے تالے تھے کتنی چابیاں تھیں اس سے وہ تھک جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ جو اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے تو یہ سارے بنی اسرائیلی غریب لوگ ہیں, ان کے اوپر خرچ کرو, اللہ کے راستے میں دو, صدقہ زکوٰۃ دو, ویسے احسان کا معاملہ کرو, آخرت میں تمہارا گھر اچھا بن جائے گا, یہاں بھی تمہارا بہت گھر اچھا ہے. ظاہر ہے مالدار بندے کا گھر اچھا ہی ہوتا ہے دنیا میں بھی, تو آخرت بھی میں بھی اپنا گھر اچھا بنا لو. ہاں ولا تنسى نصيبك من الدنيا, اور دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھولو, یعنی سارا بے شک نہ دو, کچھ اپنی ضرورت کے لحاظ سے رکھو, کوئی بات نہیں. احسن کما احسن اللہ علیک, احسان کا معاملہ کرو جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کا معاملہ کیا, اور فساد نہ پھیلاؤ, کیونکہ پیسہ زیادہ ہے تو ادھر شرارت کراتا تھا, ادھر کچھ تماشا کرتا تھا, ایسے فضول لہو لعب والے کام بھی کراتا رہتا تھا. فساد نہ پھیلاؤ, فسادی کو اللہ پسند نہیں کرتا. جو شخص مالدار ہے اور وہ صحیح اصول کے مطابق مالدار ہے اور اصولی شرع کے مطابق پیسے کو خرچ کرتا ہے, لہو لعب فضول غلط کاموں میں خرچ نہیں کرتا, تو مبارک بات ہے, اچھی بات ہے. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے, غریب صحابہ اکرام, کہ حضرت یہ جو امیر صحابہ اکرام ہیں یہ سارے کام نیکیوں کے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں, نماز روزہ ذکر اذکار وغیرہ جہاد, لیکن وہ اللہ کے راستے میں پیسہ بھی دیتے ہیں, ہم پیسہ نہیں دے سکتے اللہ کے راستے میں, اس لیے وہ ہم سے سبقت لے گئے ہیں نیکیوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ تم پڑھا کرو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, صبح شام یہ تسبیح پڑھا کرو, اور یہ بہت زیادہ ثواب والی تسبیح ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو آخری حدیث نقل کی نا, انما الاعمال بالخواتیم, اور آخری جملہ یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ جس کے بارے میں وہ اگلی حدیث ہے نا کہ کلمتان حبیبتان علی الرحمن ثقیلتان علی المیزان, کہ دو کلمے ہیں جو زبان کی ادائیگی کے لحاظ سے بہت آسان ہیں, میزان کے اوپر بڑے بھاری ہیں, اللہ کو بڑے پسند ہیں. کلمتان حبیبتان علی الرحمن ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو آپ نے فرمایا ان غریب صحابہ کو کہ آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو صبح شام 100 مرتبہ, تو تمہارا ثواب مالدار صحابہ کے برابر ہو جائے گا. وہ تو نہیں پڑھ رہے نا سبحان اللہ, سوال تو آپ نے پوچھا ہے. کچھ عرصے کے بعد غریب صحابہ اکرام پھر حاضر ہو گئے کہ حضرت ان امیروں کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے, اب انہوں نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے, اب ہمیں کچھ اور بتایا جائے تاکہ ہم پھر ان کے برابر ہوں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو یوں ہی عطا کرے گا, اور یہ اس کی عطا ہے, ذالک فضل اللہ ہوتی ہے میشا, جس کو مال دے دے زیادہ جس کو نہ دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا فی ما آتاک اللہ الدار الآخرہ, کہ اس پیسے سے آخرت کا گھر بنا لو. پیچھے کوئی نہیں دوستو بناتا, یہ ویسی باتیں ہیں, بیٹوں کو وصیت بھی کرتے جاؤ نا تو وہ بھی لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں, وہ پھر سوچنے لگ جاتے ہیں, پھر مشورے میں لگ جاتے ہیں, پھر مفتیوں کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بندے کے والد نے 2.5 کروڑ جائیداد پیسہ وغیرہ باغات سرگودے کے پتنی کس کے چھوڑا ہے, اور اس نے یہ ساتھ کہا کہ سلس مال اللہ کے راستے میں دے دینا, نماز روزہ کو کمی کوتاہی. میں ان کو حل کراتا رہا مسئلہ, حل کراتا رہا, لیکن ایک نہ ایک بھائی جو ہے وہ منکر ہی ہوتا رہا اور راضی نہیں تھے, جبکہ اس حد تک بات بتائی اور اللہ کے بندو تمہارا یہ ہے ہی نہیں, یہ ہے اس کا اور اس میں سے بھی تم آپ, اور دینا کس کو ہے, والد کو, والد کو فائدہ ہے. بہرحال پیچھے کوئی نہیں دیتا الا ماشاء اللہ. وابتغ فی ما آتاک اللہ الدار الآخرہ, موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا اپنا گھر بنا لو آخرت میں, اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دو, ٹھیک ہے سارا نہ دو, کچھ اپنے پاس رکھو. ابو بکر کوئی کوئی ہوتا ہے. احسن کما احسن اللہ علیک, یہ جو احسن کا لفظ ہے نا, یہ صفت غیر لازمہ ہے, یعنی ہم نے زکوٰۃ دینی ہے, فرض نماز پڑھنی ہے, روزے فرض رکھنے ہیں, حج فرض ہے ادا کرنا ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, ایسی گنجائش نہیں ہے جب تک بے ہوش نہیں ہے نماز معاف نہیں ہے, وضو نہیں کر سکتا تیمم کرنا ہے, اٹھ کے نہیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھنا ہے, اشارہ نہیں کر سکتا, ذرا گردن ہلا لے تب بھی, میدان جہاد میں بھی نماز معاف نہیں ہے, گھوڑے کے اوپر سوار ہے تلوار چل رہی ہے پھر بھی اشارے کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, یہ تو فرض ہے یہ ہم نے ادا کرنا ہے. لیکن فرض کے علاوہ جو نیکیاں ہیں, جو واجب نہیں ہیں, فرض نہیں ہیں, مستحب ہیں, وہ احسان ہوتا ہے. وہ اضافی کام ہے, احسان ہے. لہذا اللہ نے آپ کو ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے. ضرورت ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, رزق تو اللہ کے ذمہ ہے ہر جاندار کا, وہ تو دیتا ہے. آپ کو اپنی ضرورت سے زیادہ رزق دیا ہے, جو بچا ہوا بینک بیلنس ہے اس میں سے اللہ کے بندوں کو, غریب بندوں کو دو. احسان کا معاملہ کرو جیسے اللہ نے آپ کے اوپر احسان کا معاملہ کیا کہ جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ دیا. کسی کا ایک گھر بھی نہیں ہے جی, اور اس کے چار چار گھر تھے, بنگلے تھے, بڑے بڑے نظام تھے. ہاں کسی کا ایک گھر بھی نہیں, بندہ سوچے. اور بعض ساتھیوں کے چار چار گھر ہوتے ہیں, یہ سمجھتا نہیں اللہ کا میرے اوپر خاص احسان ہے, تو اس کو بھی پھر احسان کا معاملہ کرنا چاہیے نا جی. کسی کے پاس سائیکل نہیں اور کسی کے پاس چار چار گاڑیاں ہیں, اس کی تقسیم ہے, اس کا نظام ہے. تو یہ سمجھے بندہ کہ اللہ نے جو میری ضرورت تھی اس سے مجھے زیادہ دیا, میرے اوپر اللہ نے احسان کیا ہوا ہے, لہذا مجھے بھی غریب بندوں کو دے کر احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. اور یہ ضائع نہیں ہے, یہ جو بندہ کسی کو دیتا ہے یوں دیتا ہے نا, یہ ضائع نہیں ہوتا. یہ غریب لوگوں کو جب بندہ دے رہا ہے, وہ جب اس کے دل سے خوب دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے گی نا, اور وہ قبول ہوتی ہے. دعا قبول کب ہوتی ہے؟ جب دعا اخلاص کے ساتھ کی جائے. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو اس وقت ذرہ برابر بھی کوئی اور دل میں خیال نہ ہو, یہ اخلاص ہے. اور یہ اخلاص غیر مسلم کو بھی حاصل ہو سکتا ہے. جب پھنس جاتی ہے مشرکین مکہ کی کشتی, ہاں دعو اللہ مخلصین لہ الدین, خالص اخلاص کے ساتھ اللہ کا باغی, مشرک بتوں کا پجاری جب خالص اللہ کو پکارتا ہے کہ کشتی پھنس گئی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نکال نہیں سکتا, تو اللہ کہتا ہے فلما نجاہم الی البر, جب اخلاص سے ہمیں پکارا, ہم نے بھی پھر اپنا اصول ضابطہ نافذ کر دیا, نجات دے دی. اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے کا طریقہ اور مطلب یہ ہے کہ اس انداز میں اللہ کو پکارے کہ کوئی اس کے دل میں اور نہ ہو, کوئی خیال نہ ہو کہ نہیں فلانا بھی کام کر دے گا, وہ جی ہمارے بڑے تعلق دار ہیں, وہ صدر صاحب بھی ہمارا رشتہ دار لگتا ہے, فلانا چیئرمین بھی ہمارا رشتہ دار لگتا ہے, ایسی لگتا ہے تو کوئی نہیں لگتا. اللہ نہ کرے دنیا والوں سے کام نہ پڑ جائے, کوئی نہیں کرتا کام. دوستو وہی ذات ہے جو بے سہارے کا سہارا ہے. ہاں یہ دنیا کے نظام سے, اسباب سے انسان ہٹ کے کٹ کے یکسوئی کے اپنے رب کو پکارتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے, جو ساری زندگی کا باغی ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جب سر سجود ہوتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے, اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے. ہاں اپنے دامن رحمت سے اس کے آنسو پوچھ لیتا ہے, کیوں بندے میرے اتنا پریشان کیوں ہے, یہ دنیا ساری تیرے لیے بنائی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے, یہ اپنا تو فرض ادا کر رہا ہے اور فائدہ بھی ہے, لوگ دعائیں دیتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی جب غریب کا خیال کرتا ہے, صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے نا, احسان کا معاملہ کرتا ہے, یہ ضائع نہیں ہے. وہ جب وہ پریشان بندے کو آپ خیال کریں گے, وہ دل کی گہرائی سے جب وہ آپ کے لیے دعا کرے گا, وہ مشہور بات ہے نا, لوگوں کو تو ایک مصرع بھی وہ صحیح نہیں یاد ہوتا, زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو, اس کا پہلا مصرع کیا ہے, پڑھے لکھے لوگ, بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو, بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو, زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو. تو کیا کسی کے ساتھ آپ جو بھلائی کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہے, میاں عالم اس کار حضرت خیر ہی جا رہا, ذرا برابر بھی نہیں. اس کو سمجھایا گیا, لیکن یہ جو پیسہ بڑا عجیب چیز ہے, وہ گردن میں انچ کا سریا بھی نہیں ہے, ڈیڑھ انچ کا سریا ہوتا ہے, بندہ بڑا متکبر ہوتا ہے, اللہ معاف فرمائے. اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ اپنا در دکھائے تو عاجزی آتی ہے. کیا کہنے لگا, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میرا علم و ہنر ہے, میرا کمال ہے, یہ میں نے اتنا پڑھا ہوا تھا, یہ میں نے, اللہ کے بندے پڑھایا کس نے ہے تجھے, علم کس نے دنیا میں بھیجا ہے, یہ سارے دنیا کے جتنے دنیاوی علوم ہیں, دنیاوی ہنر ہیں جی, یہ سارے اللہ نے عطا کیے اور مختلف پیغمبروں کو عطا کیے گئے ہیں, جس میں سے اکثر تو حضرت ادریس علیہ السلام ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ دنیا کے جتنے علوم ہیں, مکان کپڑا وغیرہ وغیرہ کا بھی بات کریں گے. تو کہنے لگا کہ یہ سب کچھ جو مجھے دیا گیا ہے یہ میرا اپنا کمال ہے, یہ لوگ مجھ سے کیا ایسے پیسے مانگتے ہیں, اور ان کا غریبوں کا خیال کرو. یاد ہے آپ کو واقعہ, صالبہ نے رضی اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے, ظاہر مسلمان ہی تھے, صالبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی تھی کہ حضور میرے لیے دعا کریں میں مالدار بن جاؤں. آپ نے کہا صالبہ دعا نہ کراؤ, مال آ جائے گا اور تم نے فیل ہو جانا ہے, پھنس جانا ہے. کہا نہیں حضور میں بڑا خیال کروں گا, میں سب کروں. بار بار کہتا رہا, بار بار کہتا رہا. آپ نے دعا کر دی, مالدار ہو گیا. اتنا مالدار ہوا, مویشیاں مدینے سے باہر لے گیا, پھر نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا, صرف جمعے میں حاضر ہوتا تھا. پھر دور اور مویشیاں زیادہ ہو گئی, پھر دور چلا گیا, پھر وہ جمعے کی بھی حاضری ختم ہو گئی. جب آپ نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا اور اموال ظاہرہ سے زکوٰۃ جو ہے حکومت لیتی ہے, وہ بندے مصدق گئے زکوٰۃ لینے کے لیے تو کہتا ہے کیا لینے آئے ہو, ٹیکس لینے آئے ہو. دادا لاؤ یار, دنیا کتنا جلدی بھول جاتی ہے, اپنی ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے انسان کو. اپنی نعمت پر, اللہ نے جو نعمت دی ہے نا جی, اس پر شکر کی توفیق ملتی ہے. اپنی ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے کہ کیسے تھے ہم اور اللہ نے کیا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس بندے نے شکایت لگائی کہ حضرت سال بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس لینے آئے ہو. اب بھی اس طرح کے لوگ کہتے ہیں باتیں زکوٰۃ کے بارے میں, ٹیکس لینے آئے. وہ کیا ٹیکس ہے جی, 100 روپے میں سے 250 روپے. کوئی چیز آپ 100 روپے کی بازار میں جا کے لیں نا جی, اور آپ کے 5 روپے یا 10 روپے کم ہے, کوئی واپس نہیں کرے گا, خیر خیر ہے جی, دے دو کوئی بات نہیں. یعنی 250 روپے کی حیثیت کیا ہے جی, 250 روپے, وہ بھی اللہ کے نام پر اور ہمارے اوپر فرض ہے, اور وہ بھی ضائع نہیں ہے, آخرت میں اس کے فائدہ ہے, مال کی حفاظت ہوتی ہے. زکوٰۃ جو صحیح ادا کرتے ہیں ان کا مال چوری نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. بہرحال خلاصہ کیا ہوا کہ سالبہ کی شکایت لگ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا کہ سالبہ ہلاک ہو گیا. پتہ چل گیا سالبہ کو, واپس آیا اور کہا حضرت میں زکوٰۃ دیتا ہوں, آپ نے کہا قبول نہیں ہے. پھر ابو بکر کے دور میں آیا زکوٰۃ لے کر, ابو بکر نے کہا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول نہیں کی میں نہیں کرتا ہوں. پھر ابو عمر کے دور میں آیا, عمر نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے, ان حضرات نے نہیں کی ہے. عثمان کے دور میں یہ فوت ہو گیا. اللہ عالم اس میں کیا بات تھی وغیرہ. میں نے جو سوچا ہے تھوڑا سا ہے, کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی بات, کہ جس طرح ابو لبابہ سے غلطی ہو گئی تھی نا جی رضی اللہ عنہ, اور وہ پکے پڑے رہے ادھر رسیوں کے ساتھ مسجد نبی میں, اپنے آپ کو باندھ دیا کہ جب توبہ نازل ہوگی ابو لبابہ رسی کھولے گا. اس پر امتحان تھا, اگر یہ وہیں پڑا رہتا مسجد نبی میں کہ جب توبہ ہوتی تو میں جاؤں گا, توبہ قبول ہوگی جاؤں گا, ہو جانی تھی. وہ تو رحمت للعالمین ہے, وہ سیاسی شکل میں آئے نا جی کہ زکوٰۃ لے لیں, دام نے فرمایا جاؤ زکوٰۃ کی کیا بات ہے, وہ تمہارا اپنا فائدہ تھا, تو وہ چلا گیا واپس, نہیں جانا چاہیے تھا. واللہ عالم میں نے یہ بات کسی کتاب میں نہیں پڑھی, میرا اپنا ایک وجدان ہے کہ وہ بیٹھا رہتا بیٹھا رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے, اس کی معافی اللہ سے کرا لینی تھی. بہرحال ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مال و دولت, یہ فلاں چیز, یہ میرا کمال ہے, میرا ہنر ہے, نہیں. ہر وقت اللہ کی طرف انسان کو نسبت کرنی چاہیے. میرا پیسہ, میری بیوی, میرا مکان, میری گاڑی, میرا عہدہ, میرا سب کچھ, میری اولاد, میرے رب کا ہے, میرا ہے ہی نہیں. میرے لفظ کو درمیان سے یہ میرے کو انا کو مٹا دے, تو کو اتنا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا یہاں رنگ و بو نہ رہے. ہو میں اتنا مقام پیدا کر کہ بجز ہو کے کوئی ہو نہ رہے. اللہ ہی اللہ, یہ میرا کا لفظ جو انا کا لفظ ہے نا جی, جب یہ جب مٹے گا, یہ ہٹے گا, اس کے بعد آپ اپنے قلبی سکون کی کیفیت کو دیکھنا کہ رب کتنا راضی ہے اور کتنا سکون ہے. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں گے, اب یہ سمجھیں گے یہ میرے رب کے عطا ہے, تو دیکھو اللہ کی طرف سے عنایت ہے ہر طرف. ان اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون, اللہ نے فرمایا اچھا یہ علم و ہنر کی طرف منسوب کر رہا ہے, اپنے علم و ہنر کی طرف, اس نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کر دیا. قوت کے لحاظ سے بھی بڑے تھے, مال و دولت کے لحاظ سے بھی بڑے تھے, مجرم بنے بس تباہ ہو گئے. باقی بات انشاءاللہ تعالی کل کریں گے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.